نالین کا، سب سے چپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، روز محشر سر پہ سورج، روز محشر سر پہ سورج، جب سوانے زے پہ ہو روز محشر سر پہ سورج، جب سوانے زے پہ ہو ایک نے زے پر ہو سایا آپ کی نالین کا، ایک نے زے پر ہو سایا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔